بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد درست تفسير القرآن الكريم leo tumefikia katika suratu al-munafiqun, na kwa idhni ya Allah tabaraka wa ta'ala tutaisoma sura hii, suratu al-munafiqun, pamoja na suratu at-taghabun, ili Allah akutuwafikisha kesho تيسومي سورة الطلاق وسورة التحريم. كتب بكي وانا سورة تقول بكي وانا سورة مبيلي بقول انقليتو سيسي نكو كامليشا جزوهي يأشيرنا ناني كوز تكون لكما كويدا ترجمة ya ayat, na kama kuna faida zinazohusiana na aya hizo tutazitaja kwa ikhtisar bila kurefusha maelezo. Lengo ni kufahamu maana sahihi ya ayat na tarjama iliyo sahihi. Suratu al-Munafiqun ni sura ya kimadina, madaniyatun, kwa maana kwamba imeshuka Madina. Sura hii imeshuka baada ya suratul Hajj. Katika mpangilio wa kushuka, hii ni sura ya 104 miongoni mwa sura ya 114. Hii ni sura ya 104, na katika mpangilio wa msahafu kama tunavyoona ni sura ya 63. Iko katika juzuu ya 28, ina aya 11. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. Idha ja'aka al-munafiqun, pindi wakikujia wewe wanafiki. Idha ja'aka al-munafiqun, pindi wakikujia wewe wanafiki. Qalu, wanasema, nashhadu innaka la rasulullah, tunashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah. Nashhadu innaka la rasulullah, tunashuhudia kwamba wewe, yani Muhammad, kwamba wewe ni mtume wa Allah. Wallahu ya'lamu, na Allah anajua, innaka la rasuluhu, kwamba hakika wewe ni mtume wake. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu, na Allah anajua kwamba wewe, hakika wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun, na Allah anashuhudia kwamba wanafiki ni waongo. Wallahu yashhadu, na Allah anashuhudia, innal munafiqina, kwamba wanafiki, lakathibuna, ni waongo. Kwamba wanafiki katika tabia zao ni kusema uongo, kwa sababu wanakuja hapo kukuelezea ile dhahiri yao tu, lakini undani wao ni kama vile alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ndivyo walivyo wanafiki. Ittakhadhu aymanahum junnah, wamevifanya viapo vyao kuwa ni kinga za damu zao na mali zao. ittakhadhu aymanahum junnatan, wamevifanya viapo vyao kuwa ni kinga, yani kinga ya kuwa kinga mali zao, damu zao na mali zao. Aymanahum, aymani ni jemu ya yamin, kiapo. Aymani maana yake ni viapo, sio imani. Kuwa ni imani ingesema ittakhadhu imanahum, mifanya ile imani yao, lakini hapa aimanahum, viapo vyao. Walikuwa wakiapa sana, wallahi sisi kadha, wallahi wallahi vile. Kwa ittakhadhu aimanahum, wamevifanya viapo vyao. Kiraa cha jumhur, watu wamesoma aimanahum, ambao ni jemu ya yamini. Ittakhadhu aimanahum junnatan, ittakhadhu aimanahum junna, wamevifanya viapo vyao kuwa ni kinga, kwa maana kwamba kinga ya damu zao na mali zao. Fasaddu an sabilillah, wakawazuia watu na dini ya Allah. Fasaddu, wakawazuia watu an sabilillah, na njia ya Allah na dini ya Allah. Innahum, hakika wao saa, au hakika innahum saa ma kanu ya'malun, hakika wao au hakika yamekuwa mabaya yale waliokuwa wanayatenda. Hakika yamekuwa mabaya yale waliokuwa wanayatenda. Wametenda vitendo vibaya kabisa, haya mambo ya kwenda kinyume na kuwazuia watu na njia ya Allah tabaraka wa taala. Dhalika bi annahum, hayo ni kwa sababu kwamba wao, ubaya wao sasa. Dhalika bi annahum, hayo ni kwamba wao, ni kwa sababu kwamba wao, amanu waliamini, thumma kafaru, kisha wakakufuru. Amanu waliamini, thumma kafaru, kisha wakakufuru. Fatubia ala kulubihim, zikapigwa muhuri nyoyo zao, au zikapigwa muhuri, kukapigwa muhuri juu ya nyoyo zao. Fatubia ala kulubihim, zikapigwa mihuri nyoyo zao. Fahum la yafqahun, kwa sababu hiyo wao hawafahamu kitu. Fahum la yafqahun, kwa sababu hiyo wao hawafahamu kitu. Fahum la yafqahun, kwa sababu hiyo wao hawafahamu kitu. Fala yasilu ila qulubihim huda, haitafika, haufiki katika nyoyo zao uongofu. Wala yakhlusu ilaiha khabarun, fala ta'i wala tahtadi, kwa wala haifiki kwa usafi habari yoyote kwa wao, kwa hiyo hawezi fahamu nyoyo hizo wala haziunguki. Wa idha ra'aitahum, na ukiwaona wao. Wa idha ra'aitahum, na pindi ukiwaona wao. Tu'jibuka ajisamuhum, inakufurahisha miili yao, yani ashkali zao ni nzuri. Wa dhabi fasahatin wa alsina, yani watu wenye ufasaha na ndimi za kusema. Wa idha ra'aitahum, na ukiwaona wao. Tu'jibuka ajisamuhum, inakufurahisha miili yao. Wa iyaqulu, na wakisema. Tasma' li qawlihim, unayasikiliza maneno yao. Wa iyaqulu, tasma' li qawlihim, kwa ndakwa tasma' imelazimishwa kwa sababu ni jawabu ya shart. Wa iyaqulu, na wakisema. Tasma' li qawlihim, unayasikiliza maneno yao. Ka'annahum khushubun musannada, kama kwamba wao ni boriti zilizoegemezwa ukutani. Kana kwamba wao ni boriti zilizoegemezwa ukutani. Kaannahum khushubun musannada, kana kwamba wao ni boriti zilizoegemezwa ukutani. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wanadhania kila ukelele unapigwa dhidi yao. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wanadhania kila ukelele unapigwa dhidi yao. Humul adu, humul adu, hao au wao ni maadui. Humul adu, wao ni maadui. Fahdharhum, basi jihadhari nao. Qatalahumullah, awaangamize wao Allah. anna yufakun, vipi wanapotoshwa. Humul adu, hao wao ni maadui. Fahdharuhum, basi jihadhari nao. Qatalahumullahu, awaangamize wao Allah. Anna yufakun, vipi wanapotoshwa. Kwa ukiwatazama ni watu wenye maumbo mazuri, ni binadamu kama wanadamu wengine. Si kwamba mnafiki alama yake ni mtu mchafu mchafu, sura yake mbaya, la, ni watu wa kawaida. Ukiwatazama mashaallah ni mtu ana umbo zuri, sura yake nzuri, na wengi wao wakizungumza ana fasaha, maneno yake ina mvuto, ana mnato, anasikizika. Lakini kila linapotokea jambo liwe ni jambo la hofu, basi kwa ule woga wao wanadhani kwamba litashuka kwao, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, ashihatan alaykum fa idha jaa alkhawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min almaut fa idha dhahaba alkhawfu salaquukum bi'alsinatin hidadin ashihatan 'ala alkhayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Kwa hiyo wako namna hiyo, ni watu jubana, waoga. Kwa hiyo wakiwepo kwako wameegesha, tutasema ni boriti zimeegeshwa, zimeegemezwa mahali. Wa idha qila lahum, na wakiambiwa wao, ta'ala unjoni, yastaghfir lakum rasulullahi, awaombe msamaha nyinyi mtume wa Allah. Wa idha qila lahum, na wanapoambiwa wao, na wakiambiwa wao, ta'ala unjoni, yastaghfir lakum rasulullahi, ili awaombe msamaha nyinyi mtume wa Allah. Lawwaw ru'usahum, wanavizungusha vichwa vyao. Lawwaw ru'usahum, wanavizungusha vichwa vyao. Saddu wa a'radu amma qila lahum, wanajizuia na kuyapuuza yale walioambiwa. Istikbaran an dhalika, kwa kutakabbar, kuyaacha hayo. Wa ihtiqaran lima qila lahum, na kwa kudharau, kwa ajili ya kudharau kile walichoambiwa. Waraaitahum yasuddun, na utawaona wao wanapuuza. Wahum mustakbirun, na hali wao ni wenye kufanya kibri. Waraaitahum yasuddun, na utawaona wao wanapuuza. Wahum mustakbirun, na hali wao ni wenye kufanya kibri. Wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi, na wakiambiwa wao njooni ili awaombe msamaha mtume wa Allah. Lawwaw ru'usahum, wanavizungusha vichwa vyao, wanageuka pembeni, wanapuuza. Waraaitahum yasuddun, na utawaona wao wanapuuza. Wahum mustakbirun, na hali wao ni wenye kufanya kiburi, wanatakabbar, au na hali ya kuwa wao ni wenye kutakabbar. Sawaun alayhim, ni mamoja juu yao. Astaghfarta lahum, uliwaombea msamaha wao. Am lam tastaghfir lahum, au hukuwaombea msamaha wao. Lan yaghfir Allahu lahum, hata wasamehe wao Allah. Sawa sawa, umewaombea msamaha au hukuwaombea msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala hata wasamehe tena. Lan yaghfir Allahu lahum, hata wasamehe wao. Baadhi wanaochuona wanasema aya hii imeteremka maalum kwa ajili ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kwa sababu anasema kwamba kuna kijana katika vijana katika ndugu zake Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwelezea maneno mabaya aliyozungumza Abdullah ibn Ubay, kwamba amesema kadha wa kadha wa kadha wa kadha, maneno ambayo si mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita mara, akaja pale, akaanza kuwapa, akala viapo na kujiweka mbali na kujitakasa na yale mambo ambayo amenasibishwa na yeye. Wallahi, wallahi, wabillahi, mimi sijasema, huyu ni mrongo. Basi Ansari wakaja pale, wakawa wanamlaumu yule kijana, wewe bwana, vipi wakamlaumu sana yule kijana wa watu. Kwa Allah akateremsha aya hizi akimsadikisha yule kijana na kumkadhibisha Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwamba yale aliyosema ni ya kweli, maneno ya kweli tayari. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa ni mmoja umemsamehe, umemwombea msamaha au hukumwombea msamaha, huyo ndio hasamehewi. Na mfano wake katika wanafiki, hawasamehewi hao mpaka watubie, warudi kwa Mola wao, wasimame katika njia ya sawasawa, waamini kiukweli. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yahdi alqawma alfasiqin, hakika Allah hawaongozi watu mafasiki. Inna Allah la yahdi, hakika Allah hawaongozi alqawma alfasiqin, watu mafasiki. Hum alladhina yaqulun, wao ndio wale ambao wanasema la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu, msitoe chochote kuwapa wale walio pamoja na mtume wa Allah mpaka wachangukane. Humul ladhina yaqulun, wao ndio wale ambao wanasema la tunfiqu ala man inda rasulillah, msitoe chochote kuwapa wale walio pamoja na mtume wa Allah hatta yanfadhu, mpaka wachangukane. Walillahi khazainu samawati wal ardi, na ni Allah, ni za Allah tu hazina za mbinguni na ardhini. Walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawatambui. Walillahi khazainu samawati wal ardi, ni za Allah tu hazina za mbinguni na ardhini. Walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawatambui kitu, hawalijui hilo. Kwa hiyo wanafiki walikuwa wana njama mbovu chafu, wanaambia watu na kuwashajiisha watu kufanya kampeni kwamba msitoe mali zenu kuwasaidia wale walio pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ni wageni Ahlu Sufa na wengineo katika Muhajirin ambao wameacha miji yao na mali zao, wakawacha jamaa zao huko, wakaja pale Madina, ni wageni, hawana kitu. Kama Ahlu Sufa walikuwa wamekaa msikitini wanasubiri sadaka ziletwe pale, vyakula na mbalimbali, mikate, tende zaletwa pale, wanakula hivyo hivyo, wanagawana, siku zinasogea. Sasa wanafiki hawa walikuwa wakifanya kampeni kuwaambia wenzao msitoe, kaeni hivyo hivyo mpaka watachanguka wenyewe, watakimbia wenyewe, mchezo na njani. La tunfiqu ala man inda rasulillahi, msitowe kuwapa wale ambao wa pamoja na mtume wa Allah, msitowe kuwapa wale walio pamoja na mtume wa Allah hatta yanfadhu, mpaka wachanguke, wachangukane. Sasa Allah anasema walillahi khazainu samawati wal ardi, ni za Allah tu hazina za mbinguni na ardhini. Walakinna almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawatambui. Yaqulun, wanasema wanafiki, la in raja'na ila almadina, tukirejea Madina, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall, mwenye nguvu atamtoa mwenye nguvu humo mnyonge. La yukhrijanna al-a'azz, atamtoa mwenye nguvu minha humo katika mji wa Madina, al-adhall mnyonge. Sema maneno hayo, sisi tukirudi Madina tutawatoa watu wao. La yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall, inasemekana kwamba maneno haya wanafiki walikuwa wakiyasema wakati wako njiani katika wakirudi vita vya Bani Mustaliq, wakirudi katika vita vya Bani Mustaliq. Kwa sababu tukifika Madina tutawatoa wote hao. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi, ni Allah, ni za Allah nguvu na mtume wake. Walilmu'minina, na waumini. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiq hawajui. La, walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiq hawajui. Yaquluna, wanasema, لئن رجعنا إلى المدينة تكيروجي ونافق ونسمة تكيريجي مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل tutawatoa watawatoa wenye nguvu humo wanyonge au wenye nguvu watawatoa wanyonge walillahi alizzatu walirasulihi ni za Allah tu nguvu na mtume wake walilmu'minin na waumini walakinnal munafiqin la ya'lamun lakini wanafiki hawajui wao hawatambui hilo. Ibn Kathiri akataja habari nyingi, hadithi nyingi ya kuelezea matukio ambayo yametokea mpaka yakasema maneno haya. Lakini kwa ufupi ni kwamba maneno haya yalizungumzwa na baadhi ya wanafiki, au wengine wanasema ni maneno ya Abdullah bin Ubay bin Salul wakati wanarudi kutoka katika vita vya Bani al-Mustaliq. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tulhikum amwalukum, zisikushughulisheni nyinyi mali zenu. La tulhikum amwalukum, zisikushughulisheni nyinyi mali zenu. Wala auladukum, wala watoto wenu, an dhikrillahi, kuacha kumdhukuru Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi, enyi ambao wameamini, zisikushughulisheni nyinyi mali zenu wala watoto wenu, kuacha kumdhukuru Allah. Waman yafal dhalik, na wenye kulifanya hilo wakashughulishwa wakaacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul khasirun, basi hao ndio waliopata hasara. Faulaika humul khasirun, basi hao ndio waliopata hasara. Yani hasara iko kwao, kama zilivyokuja katika ahadith, ma jalasa qaumun majlisa walam yadhkuru Allah walam yusallu ala nabiyihim illa kana lahum tira yawm alqiyama, hawakukaa watu kwenye mkao wowote kisha wasimtaji Allah tabaraka wa ta'ala, wala wasimdhukuru wasimswalie mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa itawapatikania wao kasoro. Itawapatikana wao, watapata masikitiko, watapata kasoro siku ya kiyama. Kwa hiyo kukaa na kutokumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala ni kasoro, ni masikitiko hayo, utakwenda kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kufanya hivyo ndio waliopata hasara. Wa anfiqu mimma razaqnakum, natoeni hapa, tukifanya min ya bayan ya nini ya tab'id, itakuwa toeni baadhi ya vile tulivyowapa. Na wengi katika watu utafsiri hivyo, toeni baadhi ya vile tulivyowapa, lakini iliyokuwa na nguvu ni kuifanya min ya bayan, min bayania, kwamba toeni tulivyowapa katika jinsi ya tulivyowapa, kwa maana ukitaka kutoa baadhi ruhusa, kama imani yako ina nguvu zaidi utawakutoa chote ruhusa, na kuna watu walitoa mali zao zote. Kwa hiyo kuileta min ikuwa ni ya bayan, maana yake inakuwa pana zaidi kuliko kuifanya tabiid, kama vile watu wameamrishwa watoe baadhi tu, na hali ya kuwa sheria ya ruhusa hata utoe chote. Abu Bakar katika vita vya Dhatul Usra, vita vya Tabuk, alikuja na mali yake yote, hakuambiwa mimma baadhi baadhi, la, akatoa mali yake yote. Kwa min kuifanya baadhi, kwa maana yake ni pana zaidi. Mtu akitaka kutoa yote atoe, akitaka kutoa baadhi atoe, itakuwa tabiidhi na mhusu hapa, na akitaka kutoa yote basi bayani iko. Kwa hiyo toeni, wa anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika jinsi, toeni jinsi ya vile tulivyowapa, toeni vile tulivyowapa. Min qabli an yati ahadakum almaut, qabla kumjia mmoja wenu mauti. Min qabli an yati ahadakum almaut, qabla kumjia mmoja wenu mauti. Fayaqula, kisha ndio aseme. Fayaqul, kisha ndio aseme. Rabbi, ewe mola wangu. Yakini ya rabbi, rabbi, ewe mola wangu. Laula akhartani ila ajalin qaribin, nicheleweshe mimi muda ulio karibu. Hapa ina maana kama kubembeleza sasa. Basi si ungenichelewesha kweli? Nicheleweshe mimi hadi muda ulio karibu. Laula akhartani, nicheleweshe mimi ila ajalin qarib, mpaka muda ulio karibu. Fa asaddaqa, ili nitoe sadaka. Wa akum min as-salihin, na nitakuwa katika watu wema. Fa asaddaqa, ili nitoe sadaka. Wa akum min as-salihin, na nitakuwa katika watu wema. Allah anasema walan yu'akhir Allah nafsa, katu hatoichelewesha Allah nafsi yoyote. Idha jaa ajaluha, pindi ukifika muda wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ni mjuzi kwa mnayoyatenda. Walan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha, katu hatoichelewesha Allah nafsi yoyote pindi ukifika muda wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ni mjuzi kwa mnayoyatenda. Kwa mtu ataomba muda, nipeni muda kidogo, kuna shamba langu nikalitoe sadaka, kuna kitu fulani nikifanye kadha, sijafanya ibada hii nikafanye, lakini muda alishapewa, sasa aomba muda mwingine wa ziada. Muda huu hakuna. Haya ndio maneno ya Allah tabarak wa taala. Kwa maana watakiwa ufanye amali kabla ya kuomba wakati wa ziada. Ushapewa miaka 40, umepewa miaka 50, miaka 60, 70 au 80. Siku zote hizo kufanya mambo ya sawa sawa. Wajaomba leo upewe dakika 5, tukufanye dakika 5. Haya. Hapo ni majibishano hayo. Mtu anaomba wakati roho yamtoka sasa. Wayandam. Na anajuta mahali ambapo hapasaidii kitu kujuta.